Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Dat was The State of Independence van zangeres, songwriter en artiest Donna Summer. En ze kreeg ook wel de bijnaam Koningin van de Disco. Vroeger werd zij geïnspireerd door zangeressen als Mahalia Jackson en Janis Joplin. We gaan verder met een Amerikaanse gitarist. Geregeld is hij te zien en te horen in heel Europa. Richard Smith met het nummer Flow. Thank you. Thank you. Et moi aussi avec Larry Carlton, le master, le chef. Thank you. Grammy Award winner en toetsenist van Snarky Puppy, Bill Lawrence, met het nummer Fjords van zijn cd Live at the Union Chapel. En daarvoor Rio Samba van twee meestergitaristen Larry Carlton en Robin Ford. En begon met Richard Smith, Flow. De Nederlandse jazzsaxofonist, componist en bandleider Maarten Hogenhuis was ook op het Noordse Jazz Festival. Hij speelt ook nog in verschillende groepen, Brut, Quintet van Renier Baas. En dit is dan van zijn eigen trio, Maarten Hogenhuis, met het nummer Black is the Color. Thank you. zanger, pianist en platenproducent Robert Glasper met zijn Robert Glasper Experiment Smells Like Teen Spirit, een nummer van Nirvana. Robert Glasper die won onder andere 3 Grammys en een Emmy Award. Daarvoor heeft u kunnen luisteren naar Gentle Smiles van de saxofonist, hij is inmiddels al 78 jaar, Gary Bartz. Hij was ook op het North Sea Jazz Festival, eveneens als Robert Glasper en Maarten Hooghuis. Wish You Well van saxofonist zanger Braxton Cook. Hij combineert warme, soulvolle en R&B melodielijnen, funk energy, intensiteit van hip-hop. Oftewel, hij noemt het Future Jazz Soul. Wish You Well van Braxton Cook. Starting to believe I can make a change in my reality. And you, the one I looked up to, is no longer a thing I need in my life. I wish you well, I wish you peace, I hope it will harmony. I wish you good, I wish you well, I hope that this is our farewell. I wish you well, I wish you peace, I hope that we'll find harmony. To make a change, discovering my light just outside of your shade. And you, doing the things you do, try to dim the thing that makes me me. I wish you well, I wish you peace, I hope that we'll find harmony. I wish you good, I wish you well, I hope that this is our farewell. I made up my mind this time, I'm done with your lies this time. I'm numb to it, I'm outgrowing the stretch. I think I'm finally in the space to say, I wish you well, I wish you peace, I hope that we'll find harmony. I wish you good, I wish you well, I hope that this yeah. Impossible to face. Whoa, and someone else Lovely Day, uitgevoerd door zanger José James met zangeres Lala Hathaway. Ja, José James kwam met hulp van Bill Withers weer uit zijn creatieve impasse. Nou, dat was ook te horen en te zien op het North Sea Jazz Festival. Daarvoor nummer Soul Ballad van drummer Jack DeJohnette, saxofonist Rafi Coltrane. Zijn vader was John Coltrane. En bassist Matt Garrison. En we begonnen met Wish You Well van Braxton Cook. Het laatste nummer is van drummer, componist en bandleider Chris Dave met zijn eigen formatie The Drumheads en Stokely Williams. Het nummer heet Cosmic Intercourse. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Where you are, forever I've been trying. Say, Pastor, so what we pushing today? Man, sweatshirts, brother. Sweatshirts is what we doing today. The sermon is about sweating. The thing is about sweating out the demons in you. Sweating out your soul. Sweating out things. Getting a lustful sweat with your gal. Everything about sweating. So what we gonna do is sell these sweatshirts. How we gonna do that? Through my preaching, nigga, cause I'm a bad man. I'm gonna be a wordsmith with these words, and I'm gonna do what I do, and you gonna do what? You gonna sell them sweatshirts. And then I'm gonna say something else, and then I'm gonna lift their spirits up and get them going, and I'll round up. And what you gonna be doing is selling them sweatshirts. And then you gonna slide down the pew, and I'm gonna give it to them some more, and I'm gonna give it the gusto on it, and ha, and give it to them. And then I'm gonna strike off them drum heads, and they gonna lift their spirit all the way up. And what you gonna be doing, soldier? Selling them sweatshirts. What we gonna do is make a bunch of cake on them sweatshirts, cause I'm gonna be giving it to them and giving it back and getting it forward and getting all up into it with what? One goal of what? Sell them sweatshirts. That's what we gonna do. Sell sweatshirts. Drumhead.